اورژانسی بود که آقای دکتر زحمت کشیدم ما رو رسوندن. آها، بچه هم همه سلام میرسونن. ما دیگه داشتیم میرفتیم سراغ سفره هفسین خودمون. هفسین؟ صحابی ها میخواییم به صحابی جبار نگاه کنیم. میگن اگه وقت سال تحویل به صحابی جبار نگاه کنی و آرزو کنی، آرزوت برآورده میشه. البته این دخترها میگن. حالا کجاست؟ چی؟ همین صحابی ها که میگی. آها، اگه به سمت غرب نگاه کنی، سه تا ستاره پرنور میبینید که توی یه خطن. اون کمربند جباره. اگه بیشتر دقت کنی، سه تا ستاره کم نور دیگه هم هستن که پایین تر از اونن. اون ستاره وسطی خود صحابی جباره. پیداش کردین؟ بله. البته این فقط صورت فلکی شها، بیشتر صحابی ها رو فقط با تلسکوپ میشه دید. جبار یه زایشگاهه، ولی صحابی اسکیمو هم خیلی دیدن داره. قشنگترین قبرستونیه که تو عمرم دیدم. قبرستون؟ آره، صحابی هم محل تولد هم محل مرگ ستاره هاست. همشون برمیگردن به همون جایی که ازش متولد شدن. ما نمیتونستم ستاره هم میمیرن. همشون میمیرن. خیلی از ستارهایی که ما الان داریم میبینیم شاید میلیون ها سال پیش مردن، ولی ما به خاطر مسافتی که باهاشون داریم هنوز داریم اونا رو میبینیم. یعنی اینقدر دورن؟ خیلی دور، خیلی نزدیک. وقتی با دنیای خودمون مقایسه کنیم خیلی دورن، اما اگه با کهکشانهای دیگه مقایسه کنیم تازه میفهمیم چقدر به ما نزدیکن و ما خبر نداریم. No tak. I jeszcze przy okazji wydało się, że to okolice Nowruz, czyli perskiego Nowego Roku. Faktycznie film zaczyna się kilka dni przed perskim Nowym Rokiem, zatem polecam go na okolice pierwszego dnia wiosny, czyli wtedy, kiedy w Iranie Nowy Rok się obchodzi. Polecam chociażby do spółki razem z filmem Asghara Farhadiego Chahar Shanbe Suri. To był bodaj jego ostatni film który jeszcze nie zrobił takiej wielkiej kariery międzynarodowej, ale także gorąco polecam do obejrzenia film, no to już bardziej kino społeczne jednak niż film Rezy Milkarimiego. Nie dodałem też, że sama ścieżka dźwiękowa także została uhonorowana nagrodą podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Fajr. Podobnie jak film, który został uznany za film roku, także i ta muzyka z filmu została uznana za ścieżkę dźwiękową roku. Trochę się nie słyszeliśmy, ponieważ Mohammad Reza Ali Goli nas zajmował muzycznie. Przyszło w tym czasie trochę maili, za które bardzo dziękuję. Pan Piotr życzy zdrowia wszystkim i ciepła i podsyła takie no, grafiki, które świadczą o tym, że produkt narodowy Iranu rośnie bardzo, bardzo szybko. Panie Piotrze, odpowiedzią na ten magiczny wzrost irańskiego PKB niech będzie to, że w nawiasie jest napisane, że to dochód PKB nominal, czyli nominalny, a no, trzeba by uwzględnić tutaj ponad 20% inflację w Iranie i wtedy te magicznie rosnące słupki już nie będą tak zacnie wyglądać. Projektowany budżet na rok 2015-2016, czyli od 21 marca 2015 roku, to według tej grafiki 804 miliardy dolarów. Zastanawiam się tylko, z kiedy pochodzi ta grafika, ponieważ przy galopujących w dół cenach ropy Iran weryfikował ostatnio swoje plany na przyszły rok i nie wiem, czy nawet te najnowsze nie mają założyć ceny 40 dolarów za baryłkę, a jeszcze pamiętam miesiąc może temu, gdy cena baryłki ropy wynosiła około powiedzmy 80 dolarów, w Iranie zarzekano się, że irański budżet udźwignie to, nawet gdyby cena spadła do dolarów 50. Drugi obrazek, który podał pan Piotr, bardzo mnie zaciekawił, bo zdaje się, ja nie wiedziałem o tym, bardzo dziękuję za te informacje, to świeże informacje sprzed dwóch dni, że dzieje się chyba coś, czego mam wrażenie, przynajmniej jak ja staram się obserwować rzeczywistość, coś, czego Stany Zjednoczone bały się chyba najbardziej, albo była to jedna z takich kwestii, no, do których na pewno nie chciano dopuścić. Otóż tworzy się antydolarowy sojusz Rosji, Chin i Iranu i te kraje przestaną, tudzież chcą przestać posługiwać się dolarem amerykańskim w międzynarodowych rozliczeniach. A tak chyba po prostu biegnie historia. Pan Jarek, spacerolog praski, a nie jak zwykłe mówić warszawski, przysyła kilka ciekawostek. Na przykład zaczyna od takiej, że mgławica Oriona M42, której zdjęcie w ogóle wisi u niego w pokoju. Google Earth pokazuje też niebo, powierzchnię Księżyca i Marsa. Wystarczy pogrzebać w opcjach, także gdy się ogląda niebo, to tam są wymontowane zdjęcia bardzo dobrej jakości, między innymi z teleskopu Hubble. A co do narodzin i śmierci gwiazd, to również pan Jarek ma wytłumaczenie. Materia często zmienia gwiazdy, zmienia, jest wstawione w cudzysłów, zmienia gwiazdy, w których jest zameldowana. To znaczy po rozpadzie jednej gwiazdy, potem te same atomy stają się częścią innej gwiazdy, tworzącej się z mgławicy, będącej skutkiem rozpadu. I jeśli gwiazda jest wielka, to proces ten przebiega dużo szybciej. Jeszcze wiele innych ciekawostek od pana Jarka, ale to już zostawię dla siebie, chociaż nie, dlaczego nie miałbym się podzielić na przykład taką, że po rosyjskich kozakach, których brano do armii, między innymi z Kaukazu, na niektórych budynkach na Nowej Pradze zostały wydrapane w cegłach napisy w alfabecie arabskim. Perskiego jednak nie znaleźliśmy, pewnie marne szanse, rosyjskich napisów za to najwięcej zdecydowanie dominują. No, panie Jarku, alfabet perski i arabski to z grubsza ten sam alfabet, po prostu do kolejny jeden z wielu, wielu paradoksów dotyczących Iranu, to znaczy do zapisu języka indoeuropejskiego używa się alfabetu semickiego. Takie rzeczy tylko w Iranie są możliwe i tak jak mówię, z grubsza to jest ten sam alfabet, więc niewykluczone, że może są to jednak napisy po persku. No dobrze, ale wracając do muzyki, bodaj dwa tygodnie temu, a może tydzień, chyba dwa tygodnie temu, przyniosłem pewien koncert Mohameda Rezy Lotfiego, jego zespołu Sheida, i opowiadałem, że to dziewczęca wyłącznie grupa, i tak faktycznie jest. Są dwie grupy Sheida, jedna jest grupą męską, druga jest grupą żeńską. Solistką grającą na setarze, to też chyba miałem przyjemność wspomnieć, jest Sepide Meszki. Przyznam szczerze, że uważnie przyglądam się temu, co robi, i z wielkim zaciekawieniem zawsze słucham, jak gra, bo mam wrażenie, że to jest ogromny talent, i tym bardziej cieszę się, że kobieta jest tym takim ogromnym talentem. W ubiegłym roku ukazała się jej chyba jedyna jak do tej pory solowa płyta. Album jest podzielony na dwie części. My dzisiaj zajmiemy się jedną z nich. No, gdyby przyjąć, że te perskie skale można jakoś przełożyć na to, co w naszych skalach muzycznych nazywa się tonacją, to powiedzmy, że ten fragment, który teraz się pojawi, ta improwizacja jest w tonacji Bajate Tork. Thank you.

Agnieszka pisze, że przed Radiem Teheran praktycznie w ogóle nie słuchała muzyki instrumentalnej i dopiero teraz widzi, jak wiele traciła. A do tego pisze, że pije gorące mleko z czosnkiem i miodem i próbuje opanować ataki. Hania, Agnieszka, trzymaj się dzielnie, to stare perskie lekarstwo Shira Sahal, czyli mleko z miodem, na pewno pomoże. Gdy za tydzień będziemy sięgać po drugą część albumu Sepi Demeszki, postaram się dokonać takiego małego porównania gry na setarze w wykonaniu właśnie Sepi Demeszki i Behdada Babajego. Już nawet ściągnąłem z półki tę konkretną płytę, o którą mi chodzi, gdzie na tonbaku towarzyszy mu Nawit Afgah, ale sam jeszcze takiego porównania u siebie w domu nie zrobiłem. Nie wiem, jakie będą efekty. Obawiam się, szczerze mówiąc, że może ono wyjść trochę zbyt krzywdząco dla młodej Sepi D. W końcu Behdad Babai znany jest z bycia najszybszym setarzystą na świecie. Człowiek o piorunującej technice, ale widzę, że muzyka w wykonaniu Sepi Demeszki także się podoba. Jak wspomniałem, sięgniemy po nią także za tydzień. Przed tygodniem za to sięgnąłem po raz pierwszy po nowy album Kejhana Kalhora i kwartetu smyczkowego Brooklyn Rider. Dziś do tej płyty nie wracam. Szczerze mówiąc, muszę jeszcze się zdecydować, w jakiej formie w ogóle ją prezentować, bo to muzyka, która wiele traci prezentowana tylko we fragmentach. To nagranie, które pojawiło się przed tygodniem, tę płytę zamyka. No i jest dość charakterystyczne, wybijające się. Cała reszta już troszeczkę inna. Tytuł płyty Warstwy Ciemności. No i z takimi warstwami właśnie też się zmagam, myśląc o tym, jak tę płytę zaprezentować. Ale do jednej z płyt Kejhana Kalhora tak czy siak dzisiaj chciałem wrócić. To właśnie teraz. To będzie jego tak naprawdę chyba poprzednia płyta wydana w 2012 roku. Nie będę stał sam. To był taki swoisty hołd złożony narodowi irańskiemu, który wyległ na ulicę Iranu w proteście przeciw ogłoszonym wynikom wyborów prezydenckich w 2009 roku. A propos, ogłoszono niedawno, bodaj przed tygodniem, że wybory do irańskiego parlamentu, czyli Majlesu, oraz wybory do zgromadzenia ekspertów odbędą się w marcu 2016 roku. No, z mojej strony tylko takie lekkie ostrzeżenie, żeby na ten czas raczej nie planować wyjazdu do Iranu. Będzie na pewno dużo, dużo trudniej o wizę. No, przynajmniej ja będę starał się wyjazdu wtedy unikać, co oznacza, że tak naprawdę już ten wyjazd w 2015 trzeba jakoś tak planować, żeby człowiekowi nie zachciało się wracać w marcu 2016. Sięgam, jak wspomniałem, po płytę Kejhana Kalhora. Tutaj na santurze, takim basowym, nisko brzmiącym, będzie mu towarzyszył Ali Bahrami Fard i to na niego proszę zwrócić teraz uwagę. Thank you. Thank you.

piękna muzyka, napisał pan Michał. No i trudno się z takim stwierdzeniem nie zgodzić. Pamiętam, że słuchaliśmy tej płyty namiętnie w Radiu Teheran, gdy się ukazywała. Aż trudno mu uwierzyć, że to było już, patrząc rocznikowo, całe 3 lata temu. Naprawdę niesamowite, jak ten czas płynie. Pan Marcin, przepraszam, pan Maciej, pyta, czy miesiąc oczekiwania na wizę to standard, czy może da się to gdzieś załatwić szybciej? Ja mogę mówić tylko o swoich własnych doświadczeniach, że, ale to też szersza obserwacja, której konkluzja jest taka, że generalnie czegoś takiego jak standard w Iranie nie ma. To znaczy, ja na wizę nigdy nie czekałem miesiąca. Czekałem 2 tygodnie, czekałem ponad 60 dni, ale miesiąc na pewno standardem nie jest. Podobno jest konsulat w Trabzonie, zwany też bramą trabzońską do Iranu, gdzie taką wizę można załatwić bardzo, bardzo szybko. Proszę to sobie sprawdzić w internecie, Trabzon Iranian Visa czy coś takiego. Na pewno wyskoczą jakieś rady i pomoce. No, mam nadzieję, że tamtędy pan się do Iranu wybiera, bo jeśli nie, to generalnie proszę starać się o wizę do Iranu jak najwcześniej, czyli 3 miesiące przed wyjazdem, bo wtedy można zacząć się starać. No i jeszcze na koniec pan Jarek ma kilka, znowu mam wrażenie, całkiem trafnych spostrzeżeń i celnych uwag oraz rad dla pani Agnieszki, która choruje, a że się mogą przydać każdemu, to pozwolę sobie zacytować. Oprócz takich leków jak czosnek, miód, masło i mleko, to trzeba jednak, zanim się choroba rozwinie, na etapie drapania w gardle płukać co 2-3 godziny gardło bardzo mocnym roztworem komunistycznego gargarinu. Nawet jeśli nie uratuje to przed katarem, to znacznie złagodzi jego przebieg. Kamforowym spirytusem stopy natrzeć też można po wyziębieniu parę razy. I podczas leczenia nie leżeć, ale w domu będąc bardzo ciepło się ubierać, tak żeby było prawie gorąco, i tak spędzać cały dzień, a nie w pościeli, w której co chwila człowiek się wychładza, bo musi wstać, a to do kuchni, a to do łazienki. Gdy się chce w czasie choroby położyć, to w ubraniu, tylko kocem lub dwoma się przykryć, bo gdy człowiek się nie rusza, temperatura ciała ciut spada. Gdy już jednak katar jest, to po prostu na pół szklanki wody w temperaturze około 50 stopni, 2 łyżeczki amolu i natychmiast głęboko wciągnąć kilkakrotnie nosem. Zaboli bardzo przy tym, ale potem przestanie na 2 godziny, 2 do 4 godzin boleć. To rady od pana Jarka. No, ja też pewnie się do nich będę stosował, chociaż mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał. Na koniec wspomniany Ali Bahrami Fard, prosiłem, żeby zwrócić uwagę na jego grę na santurze, ponieważ on w roku 2014 wydał swój solowy album. Mam nadzieję, że uda mi się o nim popowiadać nieco więcej za tydzień. Wtedy też postaram się tak to jakoś logistycznie rozegrać, żeby nagrania z tego albumu zatytułowanego Droga pojawiły się w nieco większym wymiarze. Audycję zrealizowała Grażyna Oczkowska. Ja się nazywam Bartek Gil i mówimy do usłyszenia.